Bizonytalan vagy a világban? Érzékeltél már eddig megmagyarázhatatlan tényeket, történéseket? Tényeket érzékel. Mert számukra ezek tények. Tények magukért beszélnek. Ide orvosi papír nem kell hátán. Ádámon szerintetek mi segíthet? Vagy már segített is rajta valami? Nyissátok ki a harmadik szemeteket, és tartsatok velünk. Szeretném megtisztítani a teret. Első körben. És szeretném, Ádám, hogy a füst beszívásával te is érzékeld azokat az energiákat, amik itt vannak körülöttünk. Ez már elkezdtük, ugye? Igen, ez Karácsony Budapest, és kinyitottuk az ablakot egy percre. Elmondhatjuk, hogy miről szól ez a rész, vagy azt majd közben ez a rész egy teljes spirituális utazásról fog szólni, amiben megtudhatjátok, hogy nekem és Ádámnak mi segített ahhoz, hogy végre olyan életet éljünk, amit mindig is szerettünk volna. Igen, tudjátok, hogy én mindig is nyitott voltam erre a spirituális dolgokra, és az áltudományoknál nem beszéltem inkább róla, mert gondoltuk, hogy lehet, hogy egy külön részt is megér, és hát itt vagyunk, és nyitott szívvel állok ezekhez a dolgokhoz. És nyitott harmadik szemmel. Szólok, hogy a spirituális lányok az egy olyan közeg, akik jó néhányan néznek, és nem, néha nagyon megsértődnek, amikor a spiritualitásról beszélek. Fiúk is vannak, mindig azt mondod, hogy a spiri lányok pedig... Hát én annyit nem láttam, de mindig a spiri lányok kommentelnek, meg azokat látom a TikTokon. Azt hiszem, az fontos elmondani, hogy ezek spirituális dolgok, tehát nem fizikai szinten tisztítjuk a mélyünket, hanem spirituálisan, energetikailag. Azért, mert a nőket sokszor jobban megtalálják különböző lelkek, energiák, szellemek. Hívjuk, ahogy akarod, de nagyon jól tudod, hogy ezek léteznek, és ezek azokat találják meg, akik valójában erre nyitottak, és a női lélek az nyitottabb erre. Nem véletlen jobban rájönnek, volt gondolom, a boszorkányüldözés is. Otthon unatkoznak a gyerek mellett, ez nem, valami új hobbi kell, és akkor jön a spiritualitás, nem? Mindenkinek kell egy hobbi. Szóval sokrétű a teljes spiritualitás, asztrológia, minden finomság. Nekem is, és megsúgom a mellettem ülő lélek egyednek is van benne tapasztalata, de ezt majd később megtudjuk. Nem lövünk le mindent előre. Szóval utána néztem Ádám utólagos engedelmeddel, hogy pontosan mikor, hol, hány óra, hány perckor születtél. Lehet, hogy még én tudom, hogy tudod. Hétfő volt, mert mindig, amikor be kell írnom, egy csomószor ilyen naptárból kell kiválasztani, és akkor már meg tudtam érezni, hogy hétfőn volt. Én pénteken. Ez is jelent valamit, majd meg tudod. Gondoltam. Először azt járjuk körbe, ami leginkább lefed valamit, vagy egy ilyen nagy étert, az pedig így unblock az asztrológia. Az asztrológia, az az ezoterikának nem keveredni az asztronómiával, igen. Az egyik egy tudomány. Ez ugye magába foglalja a görög horoszkópot, a kínai horoszkópot és az indián horoszkópot is. Ezek sem összekeverendőek. Ugye a zodiákus az asztrológia felosztása szerint az ekliptika alatt és felett 20-20 fok, azaz 40 fok széles sáv, és ezekben vannak benne az ilyen zodiákus jegyek. Az aszcendenst, mert ugye ez egy évet jár körbe, viszont nyilván. Az aszcendens, ugye, fekt, pedig úgy lehet kiszámolni. Ebben megegyezett az összes asztrológia? Abszolút. Jó. A 12 állatövi jegy az egy teljes nap alatt bejár, és ezért fontos az aszcendens kiszámításánál, hogy pontosan hány óra, hány perckor születtél, mert itt 5 perc is sorsokat tud megváltoztatni. Mindenhol feljegyzik amúgy. Én úgy tudom, hogy igen. Az az anyakönyvi kivonatodban benne van. Benne van? Igen. Szerinted honnan tudom a tiédet? Hát nem tudom, miért az anyakönyvi kivonatom honnan van meg? Szóval az oroszlán jegyben született. Ami azt jelenti, hogy optimista vagy, mindig kiegyensúlyozott és nehéz ebből kimozdítani. Megfontolt és megbízható, mindenkiről a jót feltételezi. A komoly veszekedésektől távol tartja magát, amúgy kerüli az aljas emberek az emberek nagy része azt mondaná, hogy ez ráigaz. Szerintem ez ha most felolvasnád a ráknak, vagy a szűznek, vagy a nem tudom minek a csillagjegyét, ugyanúgy bólogatná a legtöbb ember. A kínai horoszkóp szerint viszont kígyó. Kígyó. A kígyó kisi kétszínű. Ha mégis barátságot köt valakivel, akkor az egy életre szól. Intelligens, gyors felfogó képességű, gyakran döbbenti meg az embereket titkolt tudásával, homályos jóslataival. Lelkében együtt él a pokol és a mennyország, a jó és a rossz. Ha a kígyó férfi fejébe vette, hogy megszerez egy nőt, megszerzi. De az, hogy van a kígyó, az egy mindenkire jellemző, aki abban az évben született? Uh-huh. Akkor mikor aztán az nagyon jó csajozógép, a 89-es hát geng. Ha engedett, hogy az univerzum vezessen, ja, igen. Ja, hogy az is kell, azért nem tudtam. Persze. És nincs ellentmondás mondjuk, a, most melyik az aszcendens, hogy mi van? Az aszcendensed, az viszont Skorpió. A Skorpió aszcendens alapján heves és szenvedélyes vagy, és valószínűleg fokozottan vonzódsz a hatalomhoz is. Megjelenésed kissé zárkózott, fürkésző és átható, mely fokozott érzékenységet hivatott palástolni. Nem könnyű kiismerni téged, képes vagy eljutni a dolgok mélységébe, nem veszel semmit sem könnyedén vagy felületesen. Szenvedélyesen és intenzíven akarsz élni, és nem idegenkedsz a kihívásoktól, veszélyektől, vagy szembenézni az élet sötétebb oldalával. Képleted uralkodója, uralkodó bolygója a Plútó. A Plútó, az már nem bolygó? Jegyezd. Már az, megint? Most bolygó? Mi történt az asztrológusokkal, amikor a Plútót visszafokozták? Elvettek tőle egy csillagot. Nagy pánik volt az asztrológus gyűléseken? Hát gondolom azért vették vissza, hogy ezzel is aláássák az asztrológia hitelességét. Ja, igen, a háttérhatalmak el akarnak hallgattatni valamit. Összevettettelek téged és engem, hogy milyen a mi munkakapcsolatunk. Na milyen? És ott is kiírnak valami bullshitet? Hát eléggé megizzadtam, de sikerült összevetni. Mert ez mindkettő, amit elmondtál, szerintem szépen meg abszolút volt fogalmazva. Abszolút igaz rád. Igen, meg mindenki. A két csillagjegy alapvetően összeférhető párost alkot, bár a figyelem megszerzéséért és a dicsőségért mindketten erősen küzdenek. Nem véletlenül most itt. A kos sokat ad a szabályokra, szeret dominálni. Az oroszlán nem különben erős egyéniség, szomjazza az elismerést és a figyelmet, így kettejük között könnyen versenyhelyzet alakulhat ki, még a leghétköznapi munkahelyi szituációkban is. Azt az egyedi dolog. Munkahelyen versenyhelyzet alakulhat. Igen, igen. Elképesztő. De ha képesek túllátni az egójukon és a feladat megoldására koncentrálni, gyümölcsöző munkakapcsolat lehet az övék. Szívesen ezt a videót. Az oroszlánnak imponál a kos lelkesedése, a kosnak pedig az oroszlán határozottsága, kitartása és megfontoltsága. Ha egy célért dolgoznak, legyőzhetetlen párost alkothatnak. Mostantól már csak így keresek új munkatársak. Előtte az szólj munka... a CV-be, kért, hogy írják le, hogy hol születtek, igen. És pontosan mikor. Semmit nem érdekel, csak vagy az anyakönyvi kivonatról egy másolatot küldjenek, és megmondom neked, hogy ki lesz a megfelelő. És akkor most az asztrológiáról meg is beszéltek az asztrológiát. Nyugi. Akik hivatalosan, komolyan űzik ezt az egészet, ők semmiben nézik azokat, akik a magazinokba írják a napi, meg heti, meg havi horoszkópokat. Pont ugyanannyira lehet mind a kettőt alátámasztani, nem? Igen, pontosan. Hát. És erre nem találtam sajnos semmiféle szabályt, vagy bármiféle olyan rendszert, vagy egy nem tudom, egy hivatalt, ahol vannak bejegyzett asztrológusok, akik hitelesen tudnak adni ilyen elemzéseket. Tudományos akadémiához kellett volna fordulnod biztos. Lehet. Elküldtek volna valami asztrológushoz, csak nehogy véletlenül asztronómus legyen, vagy asztrológus, vagy mi már, milyen? Na, szóval az a lényeg, hogy nincs akkor megegyezés, de amúgy már elképzelem, hogy összegyűlnek ezek a komoly asztrológusok, és nagy megvetéssel nyilatkoznak a kiskegyedbe, aki írja az asztrológiai dolgokat. Csak kinyögted. És akkor így kinevetik együtt, és utána meg összeülnek, és ugyanem bullshiteket összehordanak. Ez történik konkrétan. Találtam olyan embereket is, akik ezt komolyan űzik hivatásból, viszont olyanokat is, akik csak ilyen magazinokba írnak horoszkópokat. Azt a ChatGPT már lassan megcsinálja helyettük, nem? Valószínűleg már jó ideje. Vagy most megíratok. De egyszerűen nem találtam százat, a kettő között semmi különbséget. Úgyhogy nem is tettem ide. Hát az egyik lenézi a másikat. Ennyi a különbség. És valószínűleg már közben ugyanaz, ugye titokban írnak ezek is ilyeneknek. De akkor egy komoly asztrológushoz el lehet menni, és akkor így a bolygók állás alapján csinál egy ilyen személyiségelemzést, persze. Milyen út van neked kijelölve, hogyha van elakadásod az életben, merre tudod tovább venni az irányt, miben fog téged a bolygók és a csillagok segíteni. Hogy lesz valakiből asztrológus? Semmi nincs erre. Szóval legalább vannak ugye a nem reiki mester, ja, de ilyen két hónapos képzés. A jóshoz, és akkor jaj, Marikám, nyugtass meg, nem tudom, mi történt, felvették egy új helyre a lányomat, és akkor nézzük meg, mi lesz vele. Ilyenek, persze, de az akkor elmennek beszélgetni, hát az nem? Jós, ne keverd bele, mert jósolni úgy van, hogy olyan ott ül a reggel 8-tól délután 2-ig jós, aztán átrakja a piros turbánról a kék turbánra, és onnantól asztrológus, nem? Nem így megy. Attól függ, hogy melyik kártyát veted. Jó, de azért mindenki konyít, mert mindenki ezek az ilyen spiriti dolgok, azok nem ilyen különálló halmazok, hanem mindig... Ezek átfolynak, szóval nincsenek éles határ. Hát a rendes tudományban sincsenek. Ott is a biológia, meg a fizika azért összefonódik, szóval... Hát ez az? Akkor hát. Ez miért ne lenne valós? Csak ott meg tudnak egyezni bizonyos dolgokban, nem? Itt is van, amiben megegyeznek. És ezt hogy egyeznek meg? Hogy kezet hát, ráznak rá, vagy van egy bizonyítás ennek? Hogyha ezt a Facebook csoportokban szavazás alapján megbeszélik. Amit mondasz, akkor azt mondják, hogy de nyugodtan leellenőrizheted, de hogyan? Mint az áltudományoknál, hogy állítanak valamit, és akkor jó, bizonyítsd a te hited szerint, hogy ez nem igaz. Igen, a bizonyítási kényszer áthárítás. Visszaszolják a labdát. Okay. Úgy, mint amikor valamelyik politikus nem akar válaszolni egy kérdésre, és kérdéssel válaszol. Maga mit gondol, én mit gondolok? Hm? Ez az asztrológiát egy C-tírnek mondanám. Következő állomásunk. Ting! A feng shui. Alapelve az, hogy lakberendezés, nem? Van a, pontosan, is. Van a chi, az a világot mozgató erő. Ennek van lebontva két pólusa, az a yin és a yang, ami a pozitív, meg a negatív energiák a világban. Ezek után pedig vannak a változó állapotok, ezek pedig az elemek. A, van, amiben a feng shui, hasonlít a fizikára. A kínaiak nem... Tudok párhuzamokat vonni a fizikával, ott is van negatív, meg pozitív töltés. Ugye? Én most már tényleg félek, hogy a végén azt mondod, hogy gyerekek, ebben tényleg valami. Kezdve. Itt öt elem van. Ha most nem győzöm, meg soha senki nem fog. Fa, tűz, föld, fém, víz. Mi? Ez az öt elem van. Fa. Fa, tűz, fém, föld, víz. Ez öt. Fa, föld. Ezt mondtam, hogy van az öt elem. Várj, valami hiányzik nekem. A szél és a föld. Mi? A szél az nem. Ez úgy van az... Nem az avatar mese. De én azt szeretem! Milyen hajító lennél? Szerintem te víz, mert ott lehet vért hajlítani, azt láttad, ezt a nézd. Megvan ugye, hogy a kínai horoszkóp szerint te melyik változó jegybe tartozol. Már megint? Minden összefügg. Minden összefügg mindennel. Jó, de én már tudom. Főleg, hogy ugye a feng shui az nagyon-nagyon része a kínai kultúrának. Elfelejtettem, hogy mi voltam. Az aszcendensed a skorpió. Kínai horoszkóp szerint kígyó vagy. Jó. Úgy emlékszem, hogy szintén tűz jegyben született kígyó vagy. Én pedig tűz jegyben született bivaj vagyok. Mitől lesz tűzjegy? És hát az, hogy milyen évet ír, ez is így változkozik folyamatosan. Oké, ez egy csomó információ, amit én most elhiszek. Ezekhez ugye már megnéztük a személyiségjegyeket, viszont a feng shui-val, magának, a feng shui-nak a lakberendezés részével tudod ezeket erősíteni magadban, amihez nagy segítségedre lehet egy bágua térkép, amit itt láthatsz, és ez tud segíteni neked abban, hogy rendezd be a lakásod, szobád, attól függően, hogy mit akarsz elérni. Hát mindet. Tanácsos úgy berendezni, ha éppen építkezel, akkor úgy tervezni a házadat, azt látom képzelni, hogy az égtájak szerint, attól függ, mit akarsz elérni. Egy ilyen és úgy van, hogy mennyit választhatnak ilyen hülyeségekkel emberek, zseniális lehet. De legtöbbször inkább lakberendezésbe szokták ezt használni, és hogyha valamiért maga a lakás az rossz tájolású, akkor csak kitesznek hasonló formájú tükröt, mint ennek a bágua térképnek a közepe, csak a yin-yang jel helyett egy tükör van ott. Az olcsóbb, mint átépíteni. Igen, hogy visszaverjék a negatív energiákat. És vannak ebben ilyen alapszabályok, mint például ezek saját tapasztalataim, mert vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy én ilyen hitrendszerek közelében nőhettem fel, mondjuk így szépen. Szóval, tilos tükör a hálószobába, mert a negatív energiát fogja áramoltatni, ellenben, ha az étkezőbe helyezzük el, akkor a gazdagságot szimbolizálhatja majd. Étkezőbe tükröt? Aha. Nézed, ahogy a pörkölt szafasz, az csorog végig a szádon, és közben azt gondolod, hogy hú, van kajám, erre van, akik figyelne? Gazdag vagyok. Hát kéne. Kéne, jó. A WC tetejét mindig le kell hajtani. Na, hát... Különben a házban levő éltető energia feleslegesen elfolyik. Mind a WC-n lemegy az éltető energia? Igen. Átfolyik a vízen elmegy. Is? Igen, mert a víz az egy ilyen energiavívő, de erről majd később. Szúrós vagy kardlevelű növény tilos a hálószobába, de jobb, ha az egész lakást elkerüli. Rengeteg negatív energiát, esetleges megbetegedést is okozhat a családtagjainak. Főleg, ha megeszed. Úgyhogy remélem, hogy kaktusz, kardlevelű növényetek nincsen otthon. Nem véletlen vagy most is beteg, Ádám. Szerintem el kéne gondolkodnod. Hogyha van otthon, és kidobom a kardlevelőt, akkor a gyerekek többet nem hoznak haza bölcsiből, meg oviból betegségek. Hát remélhetőleg igen. Jó. És hogyha adsz nekik D3-as homeopátiás készítményt, 3 óránként egy darab ilyen kis szőlőcukorgolyót a nyelvük alá. Szerintem, hogy ez finom, cukros. Igen. És vannak egyéb szimbólumok, dekorációs tárgyak. Ha éppen nem tudod valamilyen oknál fogva átrendezni úgy a lakásodat, hogy az a bágó a térkép szerint jó legyen, és hasznosítani tudd az energiákat, akkor még pluszban így felturbózhatod az egészet különböző tárgyakkal. Én hoztam is neked ilyen tárgyakat. És felturbozzuk ezt a szobát? Igen, én szeretném. Miután megtisztítottam a tér energiáit a füstem. Van például a nevető Buddha szobor. Nem is neve. Kedves arca van. Nézd, mosolyog. Nem, így csinál. Mutatom. Ez nevetés? Nem kacaghat, csak úgy, én vagyok a Buddha. Kell valami komolyság neki. Akkor miért nevetőnek hívják? Tekintély. Hát mert így már nevet. Csak ő elérte a nirvánát, és neki már a nevetés is olyan dolog, hogy egyszerűen nem kell neki a nevetés. Mindig ahhoz, boldog. Hogy boldog legyen. És ezt hova kell rakni? A bejárat mellé, légy szíves. Ha simogatod a hasát, akkor megtalál a szerencse. Simogasd meg a hasát, légy szíves. Nincs olyan nagy hasa, a búzák dagadtabbak szoktak. Ne shamingeljél, Ádám. Igen. Csakár mennyi hasla a WC ülőkét. Van a háromlábú béka, főleg ha faj és a háromlábú. Igen, igen, igen. Főleg, hogyha faj és a háta bordázott. Háromlábú, vagy azt jelenti, hogy egyik keze hiányzik? Háromlábú. Szóval, hogy főleg, ha bordázott a háta, és akkor lehet mellé kapni, meg van olyan is, amikor ilyen kis pénzen ül így a béka, és van a hasánál egy lyuk. De így is, hogy elmagyarázom. Én leszek az ülőbéka. És van a hasánál egy lyuk, és ott egy ilyen fapálca. Ja, jó, és van, és tudod, lehet így beregtetni, de ilyen fából van. Az még jobb, hogy a fa. De az ilyen játék, nem? Nem véletlen, vagy ilyen szerencsés. A hangja is jó energiákkal lengi be a lakást. Gyerekek non-stop csinálják. Vannak kis porfogók is, mint például az elefántok, és ebből nagyon fontos, hogy elefánta, annyi legyen kitéve egymás mellé, hogy 3-mal osztható számúnak kell lennie, és nagyon jó, hogyha felfelé áll az minden számosztható 3-mal, de egész legyen? Jó. Elefántot is hoztam neked. Várj, ez 2. Tudom. Most, miért kell bajt hozni rám? Összetört a harmadik. Miért kell bajt hozni haza, rám? Vidd haza. De egy se osztható 3-mal. Vidd haza. És úgy van, hogy ennek az ormánya így felfelé áll, és ott keletkezik így egy kis lyuk, és ha erre kívánságodat felírod. És akkor mit írjak fel? Azt írt fel, hogy magamnak és a családomnak jó egészség. Ez vagy azt, hogy dúsgazdag legyek. Jó. Vagy azt, hogy halljon meg Orbán. Micsoda? Ezt ellensúlyoznom kell. Szóval így, ez már milliószoros napon, ezt ha kiteszed az ablakba. És neked ilyen fekső, milyen személyes tapasztalataid vannak? Arra lehet mesélni? Ez mind személyes tapasztalat. És nem volt ebből feszkó sose? Dehogy nem. Tehát, hogy nekünk, emlékszem, hogy volt is az egyik lakásunknál a bejárat mellett, és nekünk a nagyobb Buddha volt. És azt is, ha mentünk iskolába, akkor a húgommal meg kellett simogatnunk a pocakját. Minden nap? Aha, hát elég sűrűn. És hát volt nem volt az, hogy simogatjuk a Buddha hasát, különben kapsz egy büdös kurva pofot, hanem csak simízzük meg. Mondtam, hogy ok. Segíted? Lehet, hogy segíted, azért vagy ilyen szerencsés. És amikor segítetett volna jobban. Elfelejtetted megsimizni, kaptál egy beírást. Meg akkor azért kaptam erre a dolgozatra egyest, mert aznak nem simogattam meg a buthasát. Mi volt, hogyha hazamentél, és így 3-as lett a dolgozatom, és így, na, megsimogattad azt a buthát reggel? Na tessék. Na. Szóval a feng shui is nagyon sok mindenben tud segíteni. Főleg, ha úgy rendezed be a lakásod. De vannak valami hasznos tippje is a lakberendezés szempontjából. Vagy csak az, hogy ennél ilyen hasznosabb, hogy lehet? Itt látod a térképen, hogy aha, miket tud. Gazdagság és siker. Dél felé kell. Következőben mit? Egészség. Mit kell dél fele? Tegyük fel hírnevet, akarok azon fölül. Akkor dél, mi dél? Ha? Na, mi a vörös? Mi az, hogy középső lány? Mi az, hogy tűz 9? Mi az, hogy li? Hogyha megnézed a szobádnak, vagy a lakásodnak a tájolását, így kell állnia, azt szerint kell állnia a vágó a térképnek. Nyilván a kék északi terület az észak felé kell, hogy nézzen. A déli dél felé és kék? A többi. Kéknek kell lenni ott a cuccoknak? Itt van. És igen. A szín is nagyon sok. De akkor mindet segít. Megkapom ezek közül? hogy amit elcseszek, azt nem kapom. Úgy van, hogy ezeket tudod kompenzálni is. Úgy van, hogy először otthonod alaprajzát kell megrajzolnod úgy, hogy méretarányos legyen a bágó a térképpel. Mert ugye ez így akkor nyilván, mert elég kevés esetben fér rá teljes otthonod, és amelyik rész... De hát építhetem egészen nyugodtan. Végül is egy jurta, és ami túllóg rajta, azokat tudod plusz kompenzálni, hogyha mondjuk a dolgozószobád, mert ugye mindenkinek van otthon dolgozószobája, az túllóg a térképen, akkor kisebbek kell rajzolni, nem? Akkor bonts le. Méretarány. Akkor tegyél be egy plusz falat. Legyen kisebb, hogy ráférjen a térképre. Nem? Akkor tudod úgy kompenzálni, hogy hogyha az lelóg, akkor plusz raksz oda be, mondjuk kékre fested a falat, hogy jobban bevonza a karrier energiákat. Éjszakra kell rakni a dolgozószobát? Nyilván. Segítőkész emberek, utazás, önművelés, tudás, egészség, múltban levő partnerek, jövőből jövő partnerek, azok az emberek, akik majd még jönnek az életedbe, azok, akik régen voltak az életedbe. Érzelmi szálak a céghez, bézs és sárga szín. Ez egy érzelmi szálak a céghez. Én úgy látom, hogy halvány tojás színű itt a fal. Igen. Itt. És ez mit jelent? Azt, hogy itt nagyon erős az energiája, hogy érzelmi szálak fűzzenek téged és az itt dolgozókat a céghez. Azért szeret mindenki a Cérnagyárba jönni és itt dolgozni. De nem mindenki falu ilyen színű, ezt tudod? De ez a tér számít. Ja. Ez itt a fókuszcsoport stúdió. Jó. Megnézheted, hogy a pamkutyások most hogy állnak, hát, és ott milyen színű a fal. Fehér szerintem. Gratulálok. Következő az a számmisztika. Megvan pontosan a számmisztikában, a születési éved szerint is ki lehet számolni jövendőléseket, viszont a neved szerint is, miszerint minden egyes mással hangzónak megvan a száma, és ezeket addig kell összeadnod, amíg egy számot nem kapsz. Tegyük fel, hát kiszámoljuk. A számokat bármeddig adhatod össze, számot fogsz kapni. Igen, de amíg egy-egyű számot nem kapsz. Mert különben már több, azért nem akartak 9-nél több dolgot megírni. Úgyhogy mindig addig add össze, amíg már biztos, hogy nem kell több dolgot megírnunk. Igen, igen, igen. Jó. És nekünk egy a névszámunk. Az a hármas, ami azt jelenti, hogy mozgékonyság, kiváló beszédkészség, művészi tehetség és szórakoztatásra való hajlam. Hát mi ez, ha nem mi? Szórakoztatásra való hajlam, vagy igény. Hát hajlam lehet, vagy a képesség az a más dolog megint. Ez mind megvan abban a személyiségben, akinek a teljes népszám a hármast ad. Sikeres életút vár rá. Lételeme a szereplés, a nyüzsgés, kapcsolatteremtés. Hogy lehet, hogy mindegyik kifut egy ilyen asztrológiai elemzésre azzal? Igazi társasági ember, aki bárkit felvidít. Az vagyok, társasági ember, és felvidítom az ember. Eddig nagyon jellemző, mondjad. Az országot, a világot járja, bármit el tud adni, mert lyukat tud beszélni a másik ember hasába. Ha. Szórakoztatást is magas fokon űzheti. Kitűnő táncos, zenész, humorista, előadó művész, ha képezi magát, akár zseniális üzletember, bankár, informatikus, mérnök, népszerű tanár. Mi nem lehet? Inkább. Igazából minden lehet, jó? Elismert tudós is lehet belőle. Azért jó, hogy azt írják, hogy az is lehet, mert ha nem hibáznak rá elsőre, hogy mi vagy, akkor ennyi dolog csak nem vagy, úgyhogy igazából, igen, hogy lehetsz, az is jó. Ez egy jó jóslás, ezért én is fizetek. Figyelj, lehet, hogy jó bankár lehetnél. Ja, fú, köszönöm, itt kérsz, itt egy 20 000-es, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ez ugye csak a névszám volt, viszont van a sors misszió szám is. Mi? Mert a névszám az, amit te kaptál, hogyha édesanyád nagyon jól figyelt a születésednél, akkor valószínűleg az űrangyalod. Ma nyomnák ki a gyereket, és így nem lehet, át kell mennünk a nem tudom én aszcendensbe, bazdmeg, még ne szedjék ki. Azért határozza meg most is bizonyos kórház, hogy csak 8-tól 4-ig szülhetsz, ekkor meg ezen a napon, mert azt akarják, hogy mindegyik gyereknek jó sora legyen. Így gondoskodik az állam arról, hogy jó legyen a gyerekednek, miután csak így gondoskodik. Ez az a max, amit el tudnak, hogy a ti érdeketekben nem lehet szülni a nap kétharmadában. Mert különben még a végén olyan aszcendensetek lenne, hogy ihaj. Na jó, sors. Neked a sors misszió számod, mit azt mondja. Mit a sors misszió? A hármas 10-szeres energiái miatt. A hármas volt az előző is. Szétforgál. Azért, mert ez amúgy 30 a te sors misszió számod, csak mivel ott a nulla, ezért plusz 10-szeres szorzót rárak. egy nulla. Ó, bazdány. Végén olyan lesz egész személyiséged, mint egy ilyen Yu-Gi-Oh kártya, és megvan, hogy mi mennyit ér. Van, hát úgy érzem magam, mint hogyha a Baldur's Gate-ben most csinálnék egy új karakter. Nagy idegi energiákat emészt fel. Mm. Ez, hogy 10-szeres 3-as energiád van, mert szétforgácsolod magad. A népszerűséget is a 10-szeresére erősíti fel. Biztos, hogy a legnépszerűbb tanár. Ádám, neked mindenképp tanárnak kell lenned. Tanár? Igen. Nem akarok éjjel halni, bocs. Az élet iskolájában tanulok, ahol Isten, Isten a tanár. Ne haragudjatok. Igen. Vagy várjál, volt már olyan, hogy valami, mi volt a kedvencem? Valaki ezt írta, hogy ez hol tanulta? Isten iskolájában? Még ezt se tudjátok? Az élet iskolájában tanultam. Itt ilyeneket lehet tanulni amúgy, mindenki járjon bele. Sokat beszél, nem lehet mellette szóhoz jutni, addig nem nyugszik, amíg nem ő a társaság középpontja. Nem tudom, hogyha csak itt megkérdeznénk, akkor erről hogy vélekedne. Igen, sokféle az érdeklődése. A 4-es és a 6-os, ha van a képletben, visszafogja a teljes sorsmisszió képletedben. Neked 6-os volt. Igen. Akkor ez a baj. Jó, kereskedő, pénzügyi szakember vagy bankár lehet belőle, és a médiában is sikereket érhet. Én azt hiszem mindent tudok már magamról, nem is kell nekem pszichológus meg ilyenek. Már csak edzés kéne, hogyha bármi bajod van, akkor majd a pszichológus helyett az megoldja. Következő. De én azt nem tudom ennek, hogy van a spiritualitás, mert egy csomó gyógyászatnak van a spiritualitáshoz gyökere, de nem ez jut el róla eszembe először. Azért, mert itt sokszor nem csak ugye az előző fókuszcsoport részben már beszéltél az áltudományokon belül a homeopátiáról, viszont a homeopátiában is vannak olyan részek, mint például ezek a mágneses terek, amikor mondjuk a telefonodat beteszed egy ilyen dobozba. Miért te, hogy alszol? Hogy párnám alatt van a telefonom. Jó. Azt akarom, hogy az 5G teljesen átjárja az eszemet. Nem kell 5G-s telefont venni talán. Vannak ugye a kiinduló anyagok, és a kiinduló anyagok mellett, ami ugye lehet a konyhasó, az ópium, szurukuku, mérge, néma csörgőkígyó, pajzsmirigy hormon, vagy arzén trioxid. Pajzsmirigy hormon, amiatt vagyok dagadt. Valamint tudnak sűríteni napfényt, röntgensugárzást, és mágneses mezőt is. És itt a mágneses mezőt szeretném kiemelni, ugyanis emlékszem, hogy volt olyan ilyen mágnes nyakláncom, ami egy bagyot formált, szóval, hogy egy ilyen fémbagoly, és abban, annak a hátuljába volt így beleillesztve egy kis kerek mágnes, ami így az én mágneses rezgéseimet helyre rakja, és emiatt az iskolában jött tanulási és figyelemzavarom, vártuk, hogy legyen vele valami. Igen. És ugye azt mondták, hogy hát én mindent megtettem, ott ez a bagoly a nyakába, bazzeng. Nem igaz, hogy mit lehet még, mit és emlékszem, hogy úgy volt, meg volt valami sárga színű kristály is, egy ilyen ásvány, erre is majd kitérünk, de nem emlékszem, hogy pontosan milyen fajta ilyen ásvány volt, de hogy emlékszem, hogy rám lett szólva, hogy ezt egyébként más, így a suliban ne fogdossa össze, mert akkor így telítődik a másik embernek az energiáival, és akkor az már nem lesz nekem annyira jó. És én meg ezt így kicsinek tök komolyan vettem, hogy hát jó, hát ezt mondták, akkor ezt kell csinálni. És emlékszem, hogy volt tesi óra, ahol le kellett venni, és akkor valaki más megfogta, akkor tökre így elkezdtem parázni, hogy úristen, és akkor ezt most én visszavehetem, ezt a bagonyak látszott. De aranyos. Úristen, visszatekintve, úristen. Szóval, hogy ezt így nem foghatta meg senki, és volt is olyan fiú, a mai napig emlékszem rá, hogy ki. Azóta is haragszom rá. Aki meg ezt megtudta, hogy én úgy hiszem, hogy ezeket nem lehet összefogdosni, és direkt odajött, és tudod így undokoskodva, hogy megfogtam, hogy akráncolt, én megmondtam, hogy nem. Hát nagyon rosszul éreztem magam. Szerintem nem sírtam. Arra legalábbis nem emlékszem. Lehet olyan rosszul esett, hogy így eltemettem magamban, de erre is emlékszem, hogy nem akartam. Biztos így akartam mutatni, hogy tetszel neki, nem? Összefogdost a bagyom. Ezt megfogdost a kristályodat. A bagyomat. Csak csatlakozni akartam mágneses energiájával. Igen, mondod, átad egy kis mágneses energiát. Átad magából valamit, hogy hordozd a nyakadba. Ez tök kedves dolog. A homeopátiát te már azért kivesészted az előző részben, úgyhogy... Kivesézés, az túlzás. És itt azt tudom, hogy a vízmemóriát ezt behozták, amikor kiderült, hogy olyan sok részre bontják ma dolgokat, hogy ez már atomi szinten nem stimmel, akkor jött igen, a de a víz az emlékszik rá. Igen, pontosan. Akkor is, hogyha már egy atom sincs az anyagból, akkor is emlékszik. Igen. Nem feltétlen sikerült ezt szerintem bárkinek bizonyítania, mert azért a víz az, ha valamilyen, hogy mondjam, vegyületet sokszor teszteltek már itt a földön emberek, akkor az a víz, de hát még derülhet róla ki új dolog, de hát azt már viszonylag ismerik a tudósok, de erre még, ezt még nem találták meg, hogy hol van a memóriája, de majd egyszer megkeresik, gondolom. Az is nagyon para. Találtam több orvosi véleményt is, meg van egy nagyon kedves kétszerész barátom, aki véleményezte az egész homeopátiát, és az orvosi vélemények között nagyon sok helyen visszajött az, hogy a homeopátiás készítmények legtöbbször xilitolt tartalmaznak, azaz nyírfacukrot. Ezek a bogyók, amelynek ismert széklet-alazító hatása van, azonban nagyobb mennyiségben súlyvesztést, hasmenést és életveszélyes ioneltéréseket okozhat csecsemőkben, kisebb gyermekekben, mert nagyon sokszor nekünk is nemrég volt ilyen köhögős betegség. Szóval voltam gyógyszertárban, én is egy gyerekemnek akartam köhögésre valami vény nélkül kapható gyógyszert, és hozta a gyógyszerész hölgy, hogy hát akkor itt van kettő, és mondta, hogy ez jobb, mert ez ilyen homeopátiás, és azonnal rávágtam, akkor a másikat szeretném, köszönöm szépen. Az a baj, hogyha én azt a cukorszirupot hazaviszem, akkor valamennyire csillapítja a köhögését, hiszen egy ilyen cukros, nyákos történet, tehát ugyanaz, mint hogyha nem tudom, mézet adnál neki, és a többi, az valamennyire bevonja a torkodat, csak sokkal károsabb, mert tényleg nagyon sokszor azt gondolják, hogy jobbat tesznek a gyereknek azzal, hogyha nem egy vegyi anyagot tesznek a gyerekbe, nem egy gyógyszert, hanem természetes úton, homeopátiával szeretnének segíteni neki, de nagyon sokszor ez végződött nagyon komoly betegséggel, halállal is. És van egy készítmény, a Galicol Baby, amit hasfájásra szoktak adni gyerekeknek, és sok gyereknél nagyon rémisztő rosszulétet okozott, a tünetek között légzés kimaradást, a test elkékülése, elszürkülése, epilepsziaszerű rosszulét, eszméletvesztés, izomelernyedés, tónustalanság szerepel. A víz memóriája miatt? De amúgy arra lehet, hogy felnőttek, akik gyógyszerfüggők, akkor így lehet, hogy placebo segítségével. És ez csak placebo. Ennek semmi bizonyított hatása nincsen, és nem is lehetne, tehát képtelenség, hogy legyen hatása bármiféle homeopátiás készítménynek, és ezt nem én mondom. Az orvos mondta, és a gyógyszerész mondta, mert tényleg annyira szét van higítva, hogy képtelenség. De amúgy, hogy lehet, hogy ennyire elterjedt a gyógyszertárakban akkor. Következő topik a... Ez az, amiben nem nekem van tapasztalatom. Akupunktúrában nekem sincs, hanem... Hanem egy ilyen válfajában. Válfajában. Ugye az akupunktúra is így a kínai gyógyászathoz, orvosláshoz, minden ilyesmihez köthető, ugyanúgy, ahogy a feng shui is. Ott nagyon összefolynak ezek, de hogy a testnek is megvannak bizonyos pontjai, és akkor ott ilyen nagyon vékony tűket használva ezeket a mágneses pontokat így gerinzik. Amúgy azért működik jobban a mert fáj, hatás, és akarod, igen, hogy sokkal akarod, jobban, hogy ha ez nem hat, akkor semmi bazagat, itt megszenvedek ért. Ez nem csak olyan, hogy han beveszem, hanem akkor megszenvedott az ember, ott várnia kell, ott beleszúrjak mindent. Szóval valószínűleg a placebo hatást ezt fel tudja erősíteni amúgy. Abszolút. Tehát az összes szakvélemény, az összes orvosi szakvélemény az ezt mondja, hogy egyedül a placebo az azért ennyire erős az akupunktúránál, mert mivel szenvedsz érte, ezért jobban akarod, hogy hasson. És neked mi volt a válfaj pontosan, és mi volt ez a problémád? Vietnámi cérnakezelés. Igen, és szeretném, hogy mesélj róla egy kicsit. Hát ott ilyen lebomló izéket, pár hét alatt lebomló izéket raknak bele. Cérnát? Hát nem. Nyúlbélből készült cérnát? Én nem tudom, miből. Valami szörnyűség. Nem tudom. Amúgy jobban hatott, mint az akupunktúra, és jobban hatott, mint a homeopátia, de hogy én nekem allergiám az elég durva, de hát még normál gyógyszerekkel is, így augusztus-szeptemberben a parlagfű szerintem meg ezek elég. És allergia. Annyira kétségbe voltál esve, hogy úgy gondoltad, hogy ezt is kipróbálod? Amúgy ez hatott el egyik legjobban, mert egy szenvedtem, mint a kutya. Tessék. Vagy már nem tudom, mert igazából hogy utána megszoktam, hogy bármit csinálok, így is úgyis allergiám van nyár végén, azt nem nagyon tudtam. De ez egyszer, hogy volt? Egyszer pontosan. Tudod, nem volt. Én utána akarok ennek járni, Ádám. Ne tereld el. Mit tudom, szúrnak beléd? Nem hogyan tudom. Szúrják hát nem beléd? Tudom. Hát te estél hát át rajta. Becsuktam a szemem mindig. Hát azt akarod látni, hogy szúrkálnak, akkor sokkal jobban fáj. Én nézem a vérvételt is. Kíváncsi vagyok. Nem néztem. Hát így belém, hogy szúrnak valamit, és akkor... Hova? Mindig... mindenhova. Ezt is ilyen pontokban? Tehát a talpig, igen. És akkor, amikor ezt csinálták rajtad, ez nem tudom, hogy az allergia szezon melyik időszakában akkor volt. Kellett igazán, amikor allergia szezon volt, igen. És ezt és csak három egyszer? Hetente, vagy valami. Szóval nem ilyen gyakran. És mit éreztél? Hát amikor beléd szúrnak, akkor érzed, de aztán semmit. Nekem nem. Nem, hát azt értem, hogy ha megszúrnak, akkor érzed. Nem, de hogy utána, mennyivel volt jobb nem ennek a hatása, szerintem... mint annak, hogy mondjuk egy más, nem tudom, gyógyszertárban kapható allergia gyógyszerbe hát, legyél. Nem tudom, nem emlékszem. De én úgy éreztem néha, hogy jobban hat, de aztán néha szedtem gyógyszert is, mert anélkül is igazából gyógyszer is szar, mindenhogy szar az allergia amúgy, még a rendes gyógyszerre se tudják elmulasztani, csak néha enyhébb. Most ez mitől enyhébb, hogy most nincs akkora pollen tartalom a legevegőben, mert van ahol, például, hogyha visszamegyek oda, ahol felnőttem, ott vagy több a parlagfő, és ott sokkal rosszabbul vagyok, ha arra járunk ebben az időszakban. Ha most lakom, ott nem annyira. Budapesten se annyira, mert nyilván itt kevesebb pollen van, szóval annyi dolog határozza meg ezt az egészet, szóval nehéz eldönteni, hogy ki mire hat, de egyszer volt, hogy amikor kisfilmet forgattuk, akkor nem akartam készen lenni, és akkor az tényleg hat, de az nem lehet gyakran, és azt csak egyszer csináltuk. Mit lehet beinjekciózni? És akkor nincs allergiás tüneted. Szteroid, ja. És akkor 3 hétig nem volt allergiám. Csak azt nem lehet, mert az annak a minél többször benyomod, akkor nem fog már hatni. De akkor fontos volt, hogy ne dögöljek meg egy héten keresztül pont, amikor rendezek valamit. Nem menjetek nyugodtan, szerintem akupunktúrára, hogyha fáj, és ezért cserébe ti nektek segít, akkor főleg, hogyha olyan betegségetek van, nem, ami csak ilyen pszichés eredetű. Arra lehet, hogy tényleg gyógyítja, nem? A depresszió. Ja. Depresszió gyógyítja az akupunktúra. És azt mondják, hogy ha a depresszió jó van, akkor a talpadra még 2 belerakok, és akkor... Jó, belerakok 2, meg menj le a kondiba. Ja, és voltak kísérletek, hogy szabályszerűen kapott valaki azért akupunktúrát, meg össze-vissza, és ugyanaz lett a hatása. Szóval nem nagyon lehet ezt, meg az akupunktúrának is 1000 műfaja van, csak hát ez egy több 10000 éves, vagy 10000, nem, több 1000 éves, bocsánat, és hát nem tudom, nem sok tudományos alapja van, úgy tűnik. Van egy személy, akit ismerek, és szegénynek meg lett égett a keze, mert egy olyan akupunktúrás módszert csináltak rajta, hogy így kézhajlathoz, meg a bokájához, meg a térdhajlathoz szúrtak be tűket, és tettek rá ilyen tömb füstölőt, és akkor azt meggyújtották, és akkor meg kellett vágni, amíg leér, és akkor közben úgy emlékszem meditálni, vagy valami ilyesmi, és nyilván közben a tű fölforrósodott. És ez most először fordult elő? És az megégette így a helyeken, és szerintem a mai napig látszik neki a nyoma egy ilyen, nem tudom, szóval egy ilyen védőoltásnyi nagyságban. Ez a placebo nem hát akkor semmi. De hát ez úgy mesél, szerintem, hogy először próbálták volna ki ezt a füstölős módszert, ott rajta tesztelték volna, vagy mi? Eddig nem fordult volt. Még elő, hogy hát de csak gondolom, aki nagyon hisz benne, azt gondolom annyira, hogy ezek után lehet, hogy még egyre elmegy. Hogyha nem fáj, akkor nincs eredménye. Á, én tudom, az élet az fáj, nekem is. Hát még ez hogy fog? Mert a következő az a családállítás. Nagyon-nagyon sokan keverik a pszichodrámával, ami bicska nyitogató számomra. Ugyanis a pszichodráma olyan terápiás, személyiségfejlesztő önismereti csoportmódszer, lehet egyénileg meg csoportosan is, legtöbbször csoportosan van ez, mely a cselekvésen, a cselekvés átélésén, a cselekvés közben érzett érzelmek tudatosításán, a belátáson alapul. A pszichodráma elismert pszichoterápiás módszertan. Mondj már egy példát. Hogy az egész pszichodráma az úgy néz ki. Elvert valaki, és akkor eljátszátok újra, hogy elvert, és kiállsz magad ér, és megakadályozod, és akkor ez egy igen, és ezzel át tudsz, újra tudsz élni, föl tudsz dolgozni traumákat. Ezt ugye csak szakember végezheti, és mert mennyivel bonyolultabb a családállítás, az nem kell semmilyen papírban. Ez az, hogy ahhoz semmi nyilvántartása semmilyen nincsen a családállításnak, de még a pszichodrámáról annyi, hogy igen, ezzel így át tudsz élni, újra tudsz élni traumákat, nagyon tud segíteni feldolgozásban, stb. Szóval egy pszichodráma kör több alkalmas, azt nem tudom pontosan, hogy mennyi, de tegyük fel 10 alkalmas, és akkor megvan a megszokott pszichodráma kör, és azzal, hogy legalább csak egy ilyen pszichodráma alkalomra elmész, bekerülsz egy hivatalos nyilvántartásba, és ilyen csoportvezető asszisztens is csak akkor lehetsz, hogyha 250 óra pszichodráma körön voltál már ilyen ülésen, plusz a termékcsoport vezetőd is ír egy ajánlást rólad. Szóval ezt egy hivatalos nyilvántartásban mindenki látja, hogy te, mint gyógyulni akaró ember, hány alkalmon vettél részt, te, mint segítő szakember, hány alkalmat vezettél le, stb. Úgyhogy ennek egy ilyen nagyon komoly ellenőrzött rendszere van. Ez eszemben a családállítás. Meg nem született testvérek vannak benne, nem? A családállításban minden van. A családállítás lényege, hogy lehetnek olyan elakadások az életünkben, amelyeknek a gyökere nem a személyiségünkben vagy a gyerekkorunkban rejlik. Olyan érzések, viselkedési minták, melyeket a családunkból, szüleinktől, felmenőinktől vettünk át. Ezek lehetnek érzések, viselkedések, akár egész emberi sorsok is, amelyek az életünknek valamelyik elakadásában csúcsosodnak ki. Mondjuk van egy szituáció, amire mindig ugyanaz a reakciód, és ebben te szeretnél változtatni, akkor lehet, hogy ez a reakció valójában nem a tiéd, és nem a te traumádé, hanem lehet, hogy ezt a szép szülőd élte át, de még mindig benned van. És egy családállítós alkalmon úgy van, hogy beállsz, és érzed a csoportban az emberek energiáját, és így mész körbe, és azt mondom, hogy érzem, hogy ő az apám, és azt mondod, hogy megbocsátok. Utána beálltok így a körbe, és ahogy én érzem a szituációt, meg érzem, hogy Csoki, gyere, te vagy a testvérem. Step. Ne! Step brother! Beszorultam az éve. Az ágy alá. A családi traumáink közé. Ennyienek fogtok lenni, akkor megyek én is. És ebben a térben én elkezdem érezni, hogy te, mint apa, és a Csoki, mint testvér, hol helyezkedtek el, és itt csak ilyen érzések vannak, és akkor te nagyon átéled azt, hogy te most az én apám vagy. Vegyem és hogy és igen, és amit te érzel, szóval, hogy azt érzed, hogy hú, a kurva szádod, de Targó Ernélek, akkor azt mondod, hogy hú, én meg akarlak ütni. És akkor jön az, hogy vajon ez miért lehet? Ádám miért érezheti azt az én apámként, hogy ő meg akar ütni engem? És akkor ilyen érzések vannak így kibontva, amik csak azon alapulnak, hogy a kettőnk közti energiák, azok hogy mennek? És hogy én mit veszek ki a tiédből, és te az enyémből. Voltál már ilyen? Nem úgy beszélsz, mint aki már voltam. Nem. Viszont videót láttam. Amúgy ez tök jó videó. Erről miért nem sem még egy tévéshow, az olyan lenne, mint egy Mónika hát show. Ez nem? Az. Családállító show. Gyerünk már TV2, nem igaz? Úgy is utazol ebben a nyomorúság stresszben. Családállítás. Műsorvezető Balázs. Majka. Fasz tudja ki. És ilyen celebek mennek, és családállítanak. Szabó Zsófi is kell. Szabó Zsófi, persze, a bögybogrács, hogy belenyomja valakibe. Cigi. Joel Junior. De itt igen, írják azt is, hogy ez a mélység, ami így van az életben, meg ezekben a megélésekben, mindennapos életben, kívül esik az idő határain. Az élet olyan, mint egy piramis. Fenn az egészen kicsi, kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak, történelemnek nevezünk. Lenn a mélységben a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van. Idő nincs. Néha előáll olyan helyzet, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor valamilyen rejtett rendszert ismerünk fel benne, és lelkünk valami nagyobb méretű irányba képes elmozdulni. Vagy. És akkor itt szoktak ilyen izék lenni, mint a vallási izéknél, hogy elkezdenek így remegni, meg beszélni dolgokat. Meg de van az ördög! Igen. Nem bújik elő az ördögnél? Ezek azért veszélyes, okult dolgok. Kiderül, hogy ott az ördög, aztán lebuktatod, hogy érzem, hogy te vagy az ördög, akkor így megszállja, és így felemelkedik. Ilyenek nem nincsenek az így családállításon? Figyelj, lehet, hogy én azt érzem rajtad, hogy te nem az apám vagy, hanem az ördög. Itt bármi előfordulhat, itt így összemosódik minden. Nyisd ki a harmadik szemed. Haladjunk a következőre. Ásványok. Mint minden fizikai testnek, a gyógyító ásványoknak is van saját rezgése. Amikor a gyógyító ásvány bekerül az ember aurájába, ez a rezgés hatást fejt ki az emberi test energiamezőjére. A gyógyító kövek rezgése feloldja az energiamező blokkjait, semlegesíti a negatív rezgéseket. És ugye a testeden belül is a szerveidnek más-más rezgése van. nem tudom, tudtad el. Meg más a savassága, meg a lugossága, mert úgy lehet lugosítást csinálni. Pontosan. Rendesen, szerintem, hogy kristállyal is lehet lugosítani. Nyilván lehet, és fel kell nyomni a seggedbe. Azt olvastam, hogy a gyógyító ásványok misztikus működésének tudományos magyarázata is van. Leegyszerűsítve az, hogy a kristályok ásványok is atomokból és molekulából állnak. Jó. Az egyes részecskék hatással vannak egymásra. Emlékszel még az elektronokra kémiaóráról? És ez a hatás energiát fejleszt. Nyilvánvalóan nem fog egy kő önmagában meghajtani egy járművet, és egy izót sem tudsz rákötni. De ezek a mikroenergetikai áramlások hatással vannak más fizikai testekre, azaz ránk. Emberekre is. Sakmat tudomány. A saját módszerével győzött le titeket a kristály szakértő. A kristályokban is vannak atomok. Kus van. Válasz. Ja. Én, nincs egy ilyen puha. Ez. Puha. Nem. Ez jó lesz. Ezeket már megtisztítottam. Én amúgy gyerekkoromban... De várjál, hozzáértem. Na, bazd meg. Tedd bele a vizedbe? Vagy nem. Állóvízbe nem lehet tisztítani, csak folyóvízbe. Most menjek le a Dunához? Szeretném, hogyha megnéznéd, hogy az a kő, amit te választottál, amúgy az ásvány, én gyerekkoromban gyűjtöttem a kristályokat, nem szerintem emiatt. Szerintem tök szépek. Nem emiatt, hanem mert szépek. És volt ilyen kristálymagazin, vagy mi a franc volt, igen, és abban volt. Igen, és ilyen kis vattán voltak rajta. Igen, volt jás, és meg így le voltak egy csomózott csiszolva, vagy valami ilyen így félbe volt vágva, és ez tök szép volt. Ilyen üleges, igen, volt, és belsőből minden. Én ezeket nagyon éltem. Én ilyen kocka voltam, akik gyűjtötte ezeket, és van egy csomó otthon. Ez akvamarin, tessék. Igen. Igen, valami nem tetszik? Nézzük meg. Ezek a kristályok ugye be tudnak szennyeződni. Megfigyelhető, hogy amikor egy kő segít viselőjének valamelyik problémáját megoldani, a kő elszíneződik. Ennek ezoterikus magyarázata, hogy az emberi tudat, vagy másképpen nevezve az ember gondolati mintázata alacsony frekvenciájú rezgéseket másik bocsát. Magyarázat, hogy csak pocskos a keze. Ezek a rezgések hatással vannak a kő saját rezgésére. Áthangolja őket. Más színű lesz? El tud színeződni. Nem tudom, ez most mit kéne csinálni? Barna, gyere, színezd el a kristályomat. Ez dugd föl. Szóval, tisztítani vízzel lehet őket. Milyen szerencse. A követ tartsuk hideg vagy langyos folyóvíz alá néhány percre. Az, hogy mennyi ideig kell a folyóvíz alá tartani a követ, sok mindentől függ. Ja, nyilván. Minél hosszabb ideig volt egy kő egy negatív hatásnak kitéve, annál tovább. Több forrás is megerősíti, forrás, hogy a követ addig a kell a folyó... meg a gportál.hu-n is megerősítette a haverom. Követ addig kell a folyóvíz alá tartani, amíg megérzed annak tisztaságát, hogy ez pontosan milyen érzés, leírni nem lehet, csak megtapasztalni. Leírni, meg lemérni se szerencsére. De hogyha, náragudj, hogyha holdvízzel vagy napvízzel tisztítom le, az jó? Hát az még jobb. Gyújtsuk meg a füstölőt, és a tisztítandó követ tegyük a füstölő mellé. Néhányszor fújjuk rá a követ, amíg meg nem érezzük annak tisztaságát. Másik megoldás, ha mintákat írunk le a kővel a füstben. Körkörösen vagy végtelen jelet rajzol, mozgassuk a követ. Végtelen jelet rajzol. Végtelen. Na, bazd meg. Megtisztultak már ezek a szaros kövek? Érzed? Na, persze. Meg fogom sértődni a spirik, hogy most csak kinevetjük ezeket, de úgy érzem, hogy te érted is ezeket amúgy. Én ezek között nőttem fel. Szóval neked én ezt több tudom. Évtizednyi tapasztalatod van ebben? Kristályok is meghatározták a dolgokat? Persze. Milyen személyes tapasztalataid voltak? Jó pár. Hát ezek is annak maradékai. Ez nekem a hozományom. Hát ez jó, amúgy ez elég nagy köveim a hozományom. Hegyi kristály, szóval azért nem kicsi. Elég baszó, nem? Mennyi idő megcsinálja a természet, ezt aztán csak arra, hogy beleragd egy... Én csak itt kinevessem. Háromlábú békába, bazdmeg, és akkor meggyógyulj. Azért csináltad ezt a természet évezredekig, hogy aztán meggyógyítsa a hasmenésed. Hogy én... Szóval ez egy kicsit túlzásnak érzem. Én itt gőgösen kacarászak rajta. Szóval emlékszem, hogy volt egyszer, hogy kórházba kerültem, ahol félrekezeltek végül, de mindegy, ez is egy gyönyörű történet. Emésztőszervi problémáim voltak, és ennek gyógyítására kaptam 2 kristálykarkötőt, hogy attól majd jobb lesz. Na, miért 2? És az egyik úgy emlékszem, hogy türkiz volt pont, a másik meg valami sárga. Nem tudom, azért, mert az egyik az ilyen gyógyulás, így unblock. Igen, akkor minek a másik? A másik az pedig kifejezetten annak a területnek a gyógyulását. De az egyik az meggyógyít mindent. Energetizálását. Hát az egy ilyen általános, olyan, mint a Flórasept, egy általános tisztítószer. Na, jó, igen. Viszont van olyan tisztítószer, ami meg kifejezetten, nem tudom, ablaktisztító folyadék. És meggyógyított? Full ugyanez, igen. Abszolút éreztem a 2 karkötőtől, hogy sokkal jobban vagyok. Jó, de te, ha ebben nősz fel, akkor hogy lehet, hogy nem kezdesz benne nagyon hinni? Úgyhogy megkérdőjelezek dolgokat, miután felnövök. Hát ez nem mindenki van ezzel így. És aztán... volt, hogy amikor ebbe teljesen hittél, vagy mi volt ez a korszak, amikor elkezdted ezt megkérdőjelezni? Hát úgy volt egész életemben, hogy így nem tulajdonítottam neki semmit. Igazából teljesen úgy, mint hogyha valakinek, tegyük fel, nagyon vallásosak lennének a szülei, szóval, hogy nem tudom, valakinek a szülei nagyon katolikusak, szóval, hogy úgy is gyakorolják a vallást, hogy rendszeresen járnak templomba, misékre, istentiszteletre, nem tudom, amelyik felekezetnél, ahogy hívják. Orgia. Elnevezés, kinél mi. És ugyanúgy, ahogy egy gyerek nem annyira tulajdonít nagy jelentőséget ennek, így jó van, anyámék elmennek templomba, jó van, ki vannak téve ezek a kövek. Szóval, hogy ilyen tekintetben nem volt ilyen nagy izé, csak hogy nem tudom, kórházba vagy, akkor lehet... hogy mindenki valahogy segít, hogy az tud. Ilyen szupportivitást lehet, hogy nem egy kőkarkötőben szeretnéd látni. De hát látod, láttunk már rosszabbakat is. Igen. Legalább nem magát jutotta. Viszont nagyon jó, hogy ezeket ugye lehet használni ilyen marokkőként, meg ilyesmi, viszont olyanunk is volt, hogy egy kancsóba voltak benne ezek a kristályok, hogy az energiái a kristálynak a vizet átjárják, és akkor így, hogyha abból a vízből, és emlékszem, hogy ilyen szűrő kancsós volt. Ne. Sajnos nem. Olyan volt, mint a kőleves? Igen, konkrétan. De hogy volt rózsakvarc az aljában, hegyi kristály, és akkor, hogy ez így, nem tudom, jobban legyünk, vagy nem tudom, hogy mi volt a cél, csak hogy így az jobb víz, mint hogyha sima csapvizet innál, gondolom. És nagyon a kristály. És kristályvíz az ilyen jó dolog. Összeérnek a szála. Hogyha szeretnél, Ádám, akkor lehet kapni kristálykulacsot is már. Csupán csak 21.990 forintért. Azta, és ilyet nem hoztál? Sajnos nem. Miért nem? Mert a céges költségvetés az nem engedte volna meg, hogy egy ilyennel megjelenjek. Megvannak ugye az ásványok. Béke, gyógyhatások stabilitás, szerint. Önbizalom. Olyan egy önbizalmat veszek. Érdekes, ez egy jó biznisz, de legalább dizájnos, szóval most... Mit néztél ki magadnak? Egy önbizalmat, egy... Aventurin van benne. Aventurin. Az jó a dadogásnak. De én nem dadogok. Ádám, az allergiára is jó. Ez az. Úristen, bőrallergia, kiütések. Na, rakom is a kosárba. Ez téged megtalált. Nem véletlen akartad volna ezt. Lehet, nem véletlen áfás, volt ez. Áfás számlát kérni. Ajándék kristályt, és ajándék nagy marokkőt is kapok. Ez tökéletes. És mi az a kristály, amit te kiválasztottál? Ez. Aquamarin volt? Szerintem az volt. Tudod mire? Beszédhiba. Na. Bám! Bum! Kiválasztott. Fejlődés elősegítése. Hát az már késő. Megint itt az allergia. Úgy látszik, mindenre jó. Csak nem azért, mert nem lehet rendes gyógyírt találni erre a dologra, és ezért csomó fordulnak ilyen frontérzékenység. Szerintem minél gyógyíthatatlanabb egy betegség, annál biztosabb, hogy valami kuruzsló az gyógyítani fogja, mert általában, hogyha mondjuk egy folyik az orrod, vagy valami, arra nem annyira keresel kristály, de ha mondjuk egy súlyos betegséged van, annál nagyobb eséllyel fordulsz alternatív gyógymódok. Hát mert annyira kétségbe vannak ember. Szóval, hogy annyira kétségbe vannak esve biztos gyógyítja valamelyik, az 100%, több is valószínűleg. A következő az auralátás. Ehhez hoztam is gyakorlatot. Szóval úgy van, a harmadik szemnél is, hogy keresztelésnél. Lezárják is. Igen, így lezárják. Ahogy a keresztet rá mondtad akkor. És így lezárják. Miért teszik ezt? Mert nem akarják, hogy tudd az igazságot, Ádám. És hogy lehet, már ki lehet nyitni még? Nagy nehezen igen. Jaj, igen, jaj. Abszolút. Kérdezted, hogy készülje valamivel erre a streamre. Megbeszéltük, hogy nyitott szíve. Jó, nyitott szív. Hát ész, az biztos nem kell ez. Szóval, auralátás. Tulajdon szemeinkkel mindössze egy nagyon vékony frekvenciatartományba eső elektromágneses rezgések érzékelésére vagyunk képesek, melyek a 0,3 mikrométeres hullámhoztól a 0,7-ig terjednek. Ez a lilától a pirosig. Az említett frekvenciatartományban eső rezgések egyfajta keveréke a szín, amit a szemünkkel képesek vagyunk látni. Az auralátás fejlesztéséhez pedig ezt a látást, az ilyen teljes periférikus látást kell megedzeni. Figyelembe kell venni, hogy a fiatal gyerekeknek sokkal könnyebben megy az auralátás, mert a középső látómezőjük még nem sérült meg. Azaz a harmadik szemük. Ezt hallgasd. Aztán, ahogy iskolába mennek, megmondják nekik, hogyan használják látásukat egy bizonyos módon, és fokozatosan elveszítik a természetes aurikus látásukat. Ezek a tanárok nem elég, hogy bazzeg itt fizetést akarnak, hanem még becsukják a harmadik szemeket is. Van erre külön gyakorlat, hogy először ezt az ábrát kell nézned 30 másodpercig. Itt azt írja, hogy annyi elég. És ez hol vannak ezek az ábrák? A doksiban, amit átkölted. Jó, és ezt megnyitom, és csak itt látják majd. Nézd a fekete pöttyöt 30 másodpercig. Közben elmondom, hogy miért fontos ez. És nagyon-nagyon koncentrálj arra. Önuralom, ne nézz el máshova. Csak a fekete pötty. Szóval ezt mindannyiótok kipróbálhatja. Helyezzétek el az ábrán látható képet. Jaj, másfél méterre. Csúszhatném. Bocsánat. Figyeld meg a színes pontokat a periférikus látásoddal, miközben ugye a fekete pöttyöt nézed középen. Ne engedj a kísértésnek, csak a fekete pöttyöt nézd. A második gyakorlatnak majd a célja az lesz, hogy élénkítse a kommunikációt mindkét agyfélteke között, ezáltal feldolgozási hatásfokot növeli, ami szükséges az aura látásához. A második ábrán láthatót már úgy kell nézni majd, hogy magad elé teszed a kezedet. Most meddig bámoljam még ezt a szart? Most ezt nézd, nyújtsd fel a kezed, fókuszálj az ujjad végére, és ne törődj a körökkel. Nézz át rajtuk. Mit csináljak? Így emeld fel. És? És nézz át az ujjadon. Igen. Úristen, bazzeg. Úgy láthatod majd ezek után az aurámat, hogy Ádámnak majd a harmadik szememet kell nézni. Nézd rám! Ne nézz el! Jó, hát bazzeg, hogy nézem a színeket? Ide kell nézned, és hogy a periférikus látásodból látsz-e valamit? Nincs harmadik szemed, az a baj. Hiába nézem. Csak a helyére néz. Ki lett kaparva? Mondj egy szint. Kéket. Jó. Nézzük meg, mit jelent a kék. De láttad, ugye? Most nem csak valamit kitaláltál, persze, ugye? Igen. Kiegyensúlyozott létezés, helytállás, nyugodt idegrendszer vagy energia küldése. Ha egy embernek ez a szín dominál az aurájában, az illető nyugodt, kiegyensúlyozott, arra is késznek érzi magát, hogy egy barlangban éljen és életben is maradjon. Hát született túlélő. A kék gondolat jelentheti az idegrendszer pihentetését a tudat egyensúlyának eléréséhez, vagy szólhat a túlélésről is. Milyen kéket láttál? Acélkéke? Igen, nyilván. Az acélkék az egész aurát uralhatja, mikor az illető energiát kap, vagy küld, vagy telepatikus kapcsolatban van. Telepatikus kapcsolatban voltunk. Igen. Azért volt azt kék. Éreztem. Úristen, annyira örülök, hogy részesei lehettek ennek. Ez olyan izgalmas. De most melyik réteget kérdezted? Mert ugye 7 réteget láttam. Mind a hetet. Hát mondjuk pár az elég nagy roncsolódott volt. Az milyen? Az ilyen részszínű volt? Hát ez ilyen fos színű. És így áttüremkedtek a többi rétegbe. Ez egy csodálatos tapasztalás volt. Köszönöm, hogy veled lehettem ennek részese. Én is nagyon köszönöm. Én úgy érzem, hogy ezt még az unokáimnak is mesélni fogom. Biztos. Találkozom a gyerekedéssel. Hát igen, én láttam anyátok auráját is. Ne tudjátok meg, mik voltak. Régen. Én nagyon élt az életét. Kemény idők voltak. Hát a 2020-as évek, ott minden megtörténhetett. A 2020-as aurák? Na, azok voltak az igaziak. Nézd meg, és pont ide süt rá a nap. Aszta. Olyan vagy, mint a szűz. Mária? Nem véletlen. Egyik sem. Most süt így a nap ide, ahogy. Igen? Ebből látszik, látom, hogy most kinyitottam a harmadik szemem. Én nyitottam ki neked. És pont melyik témához érkeztünk el? Angelológia. Méltán híres. Az ember szintje alatt terül ez el az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág. Fact. Ezen világok megismerésével foglalkozik a természettudomány. Okay. Az ember szintje felett található az angyalok, arkangyalok és archék világa. Na most jönnek az érdekes dolgok. Ezen világok megismerésével foglalkozik a szellemtudomány. Ebben van a 9 angyali hierarchia, de a legfontosabb. Minden ember kap egy védőangyalt leszületése előtt. Leszületés, ezt már hallottam valahol. Tudatosság podcast. A védőangyal szellemi látással minden megszületett kisgyermek feje fölött ott látható, a 7. csakrához becsatlakozva. Ha az anya nem kiabál a születésnél, hanem próbál csöndben maradni, a gyermek védőangyala közli az anyával a megszületett gyermek optimális keresztnevét. Na kussoljatok szüléskor, bazdmeg, ha nem... Ezért van az, tehát ezek után senki nem merje szülészeti erőszaknak nevezni azt, amikor az orvos rádüvölt, vagy bármelyik szülésznő, hogy maradjál már kusba. Nem egy példa volt már erre, igen. Ja, hagyjuk már, csak segíteni. Hogy azért, anyuka, lehet csendesebben. Azért annyira nem fáj ez, bazdmeg. A szülés az jó dolog, mert akkor legalább legálisan hisztizhetnek a nő. Mondja Mária. Sajnos 3-4 éves korára az ember elveszti kapcsolatát a védőangyalával. A védőangyal akkor tud visszakapcsolódni, ha a tudat elér egy bizonyos rezgés szintet. A tudatszintet a mai embernél két fő erő befolyásolja. Az emésztésnél felszabaduló erő. Nézd, most már csak sötétség van rajta, meg rajtad meg csak világosság. Úgy mondod a... Eszen ennyi igazságot, mert nem bírja elviselni az univerzum. Nem véletlen! A tudatszintet a mai embernél két fő erő befolyásolja. Az emésztésnél felszabaduló erők és a gondolkodásból felszabaduló erők. Nem tudom, hogy milyen emésztésnél felszabaduló erőkre lehet gondolni. De a hús és tojás emésztése során olyan erők szabadulnak fel, amelyek megakadályozzák a védőangyal becsatlakozását. Csak vegetáriánus étrend mellett van remény az angyal befogadására. Mindenkinek közlöm, hogy én vegán vagyok, Ádám mindenevő. Nem tudom, kim van most több fény. És vannak arkangyalok is, akik inkább népeket, mint sem konkrét személyeket vezetnek. Mert ugyanhogy az angyalod, az tud neked iránymutatást adni, meg minden ilyesmi, és mivel ezt egy bizonyos rezgésen tudsz újra kapcsolódni vele, ezért szoktak lenni ilyen angyalmeditációk, és nekem ilyenben volt is részem, és én gyerekként, és én hazudtam közben. És ez egy olyan dolog, amit még csak a Csokinak meséltem el most az előbb. Úgyhogy most... Na most itt az ideje, hogy... Szintvallok. Na gyerünk. Általános iskolás voltam, és hogy nagyon benne volt akkor, hogy még gyerek vagyok, és hogy mivel gyerek vagyok, ezért könnyebben tudok ezekkel kapcsolódni, meg újra felnyitható a harmadik szemem, meg ilyenek. És én voltam egy ilyen meditáción végigvezetve, hogy így ott vagy egy réten, és képzeld azt, hogy ezen a réten minden kellemes dolog van, amit te nagyon szeretsz, és nagyon jól érzed magad. Csukd be a szemed, Ádám, hát a sikerül neked is. Egy fénycsóva kezd el lejönni az égből, és ez a fény bejárja az egész tested, és melegség el. Majd egy gömb kezd el lejönni a fénnyel, és jön, közeledik hozzá, és majd mikor elér téged ez a fénygömb, látod az angyalod, látod Juditka, látod az angyalod. És én annyira zavarban voltam, hogy azt mondtam, hogy igen. Jaj. És olyan rosszul érzem magam most emiatt. Igen? Igen. De hát miért? Hát mit kell mert hazudtam. Mondani? Azt kellett mondani, hogy nem látod. Azt mondtam, hogy látom, és akkor kérdezték, hogy és hogy néz ki, és akkor emlékeztem, hogy láttam ilyen, szóval, hogy ilyen angyalkártyán én láttam, nem tudom, mert hogy van ilyen angyalpakli is, ilyen angyalkártyákkal, és akkor, hogy én láttam ilyen angyalkártyán egy angyalt, és emlékeztem, hogy néz ki, mondom, tököm, akkor legyen az, és így leírtam, hogy ő hogy néz ki, és akkor jött az, hogy ez Ariel arkangyal, és onnantól kezdve az én angyalom az Ariel arkangyal volt. Semmit tud. Mi a különleges képessége? Nem ilyen HP-je? Nézzük meg a Yu-Gi-Oh kártyáját. Amúgy oké, így elképzelem azt, amit így hallok, hogy el kell, hogy képzeljem, de hogy nem tudom, mit kéne látnom, nem látok semmit azon kívül, mint ami el lett mondva, hogy képzeljem el. És attól féltem, hogyha majd azt mondom, hogy nem látok semmi angyalt, akkor majd így értéktelen leszek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval, hogy így nem leszek akkor semmire jó, vagy hogy ilyen nem leszek becsülendő, vagy nem tudom. Ez jó lehet. Ez. Úgy ezt éreztem. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy még hány embernek volt ilyen élménye, mert biztosan soknak. A fókicsopikukac.gmail.com-ra írjátok le spiri élményeket. Ezt már mondtam egyik, és akkor az egyik Kókusz Plusz epizódban elolvassuk őket, a Judit, a spiri élményeteket, és pontozzuk őket. Nem, de te nagy szakértő, úgyhogy meg elolvashatjuk, hogy kinek milyen spiri. De egy csomóan elkezdték, hogy ő mekkora spiri ilyen leveleket írni, vagy egy-kettőt ilyet láttam, de nem erre gondoltam mondjuk, hanem az ilyen mindegy, jöhet bármilyen gyerekkori vagy felnőttkori spiri élmény. Még milyen tudományágak vannak itt? Ez már nem? Én most már csak rituálét szeretnék belecsinálni. Mi ezt már sajnos... felcsinálni? Nem hiszem. Én hiszem. Bosszi rituálé? Igen! Ez is ilyen spirituális ág. A kedvenc poszittortusta. Már csináltunk, hogy csak jó, összetörtük azt a tojást, az nem elég? Nem, mert én hoztam neked kettőt. Az egyik az nagyon-nagyon egyszerű. Mutatom. Akkor epikus zárás, rituálékkal zárunk. WC papír. Egy kocka WC papír kell hozzá. Egy kocka. Mi volt, ahogy csináltak meg, amikor nem volt WC papír? Szóval, ez egy nem kívánatos személy távoltartására, energetikailag távoltartására szóló. Nem tudom. Jaj, hát ő volt ez a csaj. Jaj, visszatér, jó, nézzük meg végre. Írd fel a nevét egy darab WC papírra. Itt hagytuk a best a videót. Írd fel a nevét egy darab WC papírra. Nem, csak kell, hibáztam, amikor rákattintottam, erre menjünk inkább tovább. És megint körbeér a dolog, oké. Most össze tőled kifelé. Csináld, Ádám, légy szíves. Én mindenkit szeretek, meg kit akarok távol tartani magamtól. Oké. Okay. Engem írtál fel? Dehogy is. Nem akárhogy kell hajtogatni a vécépapírt. Magadtól kifelé. Azt úgy csináltam. Így, és utána összegyűrni. Majd, figyelj. És végül pedig húzd le. Ez egész egyszerű. Ezt így dobjuk be a WC-be. Majd ezt ide rakom, ezt mindenképp bedobom, mert hova dobjam a munkát. Következő, mert van következő. Vigyázz, mert jön a vajákos asszony. Ez egy sikeres vállalkozás rituálé. Na, az nem mondjuk nem lesz. Szükséged van rá. Az egyik rituálé az, hogy belépsz a nárba, itt a másik. Kanál, só, víz. Három kanál sót tegyél a vízbe, légy szíves. Én ezt a sót is sajnálom erre. És ezt megissza a csoki majd utána? Remélem. Majd rárakunk egy akvamarint, hogy ne fossa össze magát. És ebbe kell egy táskanál szegfűszeget. És jön a karácsony. Ezt keverd össze, és mondd közben, a vállalkozáson pozitív energiák veszik körül. A vállalkozáson pozitív energiák veszik körül. Távozik minden, ami blokkolja a pénzáramlást. Én nem ezeket tanítják a Halmi Bencék, bazdánk, oké? Okay? Most tedd le, kérlek. Pont ugyanolyan hatásos lenne amúgy. Ha igen, esetleg nincsen... Sőt, még olcsóbb is. Ha esetleg nincsen kristályotok otthon, akkor lehet fahéjrudat köré, három darabot. Lehet őrölt fahéjat is szórni köré, de az a legjobb, hogyha a saját kristályaidat köré teszed. Válasz ki hármat, légy szíves, és tedd a tányérra. És miközben oda teszed, mondd, mától a vállalkozásom sikeres, és bőségben élek. Mától a vállalkozásom sikeres, és bőségben élek. De teszem, mindenki lássa. Most már mindent megtettem, szerintem, hogy sikeres legyek, és egészséges. Még mit váratnak az emberek? Hogy dolgozzak, meg elmegyek orvoshoz? Vagy sportoljak, meg egészségesen étkezzek? Azért álljon meg a menet. Remélem tudtam újat mutatni neked, és elindítani egy olyan úton, ami sikeres élethez, és az igazi boldogsághoz fog téged vezetni. És nagyon szeretném, hogy ti is ebből vigyetek haza, nyissátok ki a harmadik szemeteket, és találkozunk legközelebb a Kókusz Pluszon. Igen, úgyhogy remélem most minden spirituális elégedett. Elmerültem a spiritualitásban, és mindenről meggyőztetek. Én mostantól spirituális vagyok. Sokkal egyszerűbb ez az út, mint tényleg tenni a dolgokért. Mint bármi más. De ezzel is teszel a dolgokért. Ezért mások zsebébe pénzt. A spiritualitás amúgy egy végtelen örökre lehetne lejjebb és lejjebb merülni. Majd akkor egyszer én is összeszedek neked egy spirituális, hogy mondjam, csoportokba elmerülünk együtt, és megnézzük, hogy miket írnak ott. És akkor te, mint spirituális szakértő, elmondhatod, hogy miért van az. Én nagyon örülnék ennek az útnak. Ennek az útnak még az elején vagyunk, de legalább elindultunk rajta, és ez a lényeg szerintem. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a csodálatos utazáson. Ami tanulságot nem készítettél be a végére? A tanulság az az, hogy soha ne legyetek annyira kétségbeesve, hogy ezek legyenek az utolsó mencsváraitok. És hogyha bármi ilyesmiben hisztek, annyit kérek, hogy legalább, ha ti hisztek ebben, akkor környezetetekre ezt ne toljátok rá, mert lehet, hogy megfulladnak. Ez nem mint hülyeség, nem? Nem, nem. Nyilván nem. Nem, nem. Így van, amiben te hiszel, az pont jó.